أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعطوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. إذن الدريمة واقعا ذكر كي أو دا بل دليل أم ذكر كي بتوحيد أصل كي دا النقلي دلائل أم دي بتوحيد ماندي أول واقعا ودنوح علیہ السلام بیا دهود علیہ السلام و بیا دا واقعا د درې واړو واقعاتو تعلق د درې مې داوی سره چې اثبات د توحید او رد د شرک دی. همخره تمویل چې د هرې قصې خلاصو نه چوڑ درې سيزونه یو دعوت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل تکذیب د قوم او بل بیا نازلې دل د عذاب پاغه قوم باندې. په دې ځنه درې واقعا ذکر کړي قوم سمود چې ویلا سمود اخاهم صالحا معنی و ارسلنا الی سمود او لګلې او مونږ سمودیانو ته رور د دی صالح علی السلام پرمخه تیر شیو. رور ولی په نسب کې مراد د پدین کې نه او دا د دین نسبی رور دی ځکه قوم سمود چېونو سمود ابن عابر ابن ارم ابن سام ابن نوح. نو سمود د نوح علی السلام د نوسین وسی دی او صالح علی السلام هم د دې قوم نه دی ځکه صالح ابن عبید ابن آصف ابن ماسح ابن عبید ابن حاضر ابن سمود د دې وجنه د دین نسبی شګنه نسبی د دې صالح علی السلام یا مراد خیر خواینو مصلح او خیر خوا په معنا باندې راځي. لګلې او مونږ سمودیانو ته خیر خوا د دې صالح علی السلام دا اصل کې د مدینه منورینه تبوک ته چې کما لار تلې ده کنه په دغه لار باندې مدائن صالح راځي او معلومیږي چې دا خلق د حجاز او د شام د مینز مینز کې اوسېدل. قال نو دو ورته ویل یا قوم اے قوم زما عبد الله بندگی خالص کے الله لرا ما لکم من اله غیره نشتا ساسو د پارا سوک حاجت روا بے داغ. قد جاءتکم بینتم من ربکم یقینا راغلی د تاسو تا اخکار معجزہ ساسو د رب د طرفنا. سم معجزہ دا هذه ناقۃ اللہ دا د اوخا چې پیدا کړی دا الله په خلقو قدرتونو دا الله اوخ معنا اضافت نسبت د مقام کې تشریفی لکه کعبۃ الله دین الله وغیرہ روح الله دا ځکه دی غوښتي و چې مولا اوخ په کار ده ناله به مونږ اومنو چې د ګټې نه اوخ پیدا شي او الله په خلقو قدرتونو د ګټې نه اوخ پیدا کړه ځکه د ناقۃ الله وې لکم آیتا ساسو د پارا نخدا دلیل دی د الله د وحدانیت او د قدرت. نفذروها فريق ده تاكل في ارض الله چه خوراك في پزمك ده الله كي ولا تمسوها بسوء او مرسوه ديتا حس تکلیف فيا خوزكم عذاب نليم کنی راگیر بكي تاسو عذاب درناك. دا بدا الله ازمك كي خوراك في تاسو ماني اس مشقت نشتا تاسو ماني سو بوج نشتا چه تاسو بولا بوز روڑه تاسو بودا بوداوه كوه تاسو بولا غیا غانی راو لیسا علیکم مؤنتها ولا علفها زاد المصیر کی ابن جوزی وی او دمر دا چرری پار یو روز دا استاد سره سارو دا پار بل روز دا رستو برام شی یو روز بداو بس کی او بل روز استاد سره سرویس کی دا غی وجه وی دا چې غ سروی بداغی نه یریدل یا او بل لگی وی او هغه وخې به او بل ډیر اسکلې چې په کمرز باغې اسکلې بیا د هغه سارونه کړي دا نمبر به وي او په پکې الله دور یې خو چې د ټول قوم رسیدل ښه شو به لوښلا د ټول وکیدو هو لا تمسوها بسو دې ته غره په تکلیف سره رسیدل نه کې ښه اسنه چې زخمی کې یا بد ارادو کې ردی بار کې کني عذاب برش او دې بیا هم دغه کار کړي درستو روان دي او یا یاد کړه روان دي خدا خدا غو تقریر دې چې هغه ته بیان کړي او د الله د خلاف نه او د معجزې د اهانت نه او د غید سپکاوی نه بندي اواز کرو او یاد کئ از جعلکم خلفاء کله چې وی ګرځولې تاسو آبادون کی د ځمکه مم بعد عاد رستو د قوم عاد نه او بواکم فی الارض او زی درک تاسو د پزمکه کی ولې د قوم عاد نه رستو راغلی دي کنه او تاسو الله پزمکه کی زی درک فراخه تتخذون من سهولها قصورا چې جوړوي تاسو د میدانونو داغینه بنگلی سهول د سهل جمع ده او سهل اوارز مکه ته وی چې د قرض مکه میداني او تنحتون الجبال بيوتا او کنه تاسو د غرونو نا کوټي غرونو قسمت سي جوړوي د دین د اپته لګیدا چې دام د الله نعمت ته په یو قوم باندې چې میداني علاقې آبادی کی دارنګ په غرونو قسمت ته دوه سي دوه زینو جوړ شي داغي دې آیات باندې دلیل نیول شي او په دې خبره چې اوسړي خپل مضبوط آبادی جوړین نو جایز دي ځکه الله جل شانو دې مقام کې د نبی تقریر را نقل کړي چې قوم ته وی چې دا د الله نعمت دی چې تاسو داغې د میدانونو نه قصور جوړوي بنگلې جوړوي قصور د قصر جمع د بنگلې ته وی مانې ته وی ابل قران کریم کې دام الله فرمایلی من حرم زینت الله امام ابن سیرین چې د ګڼو صحابو شاګرد دی او د حسن بصری همزول او داغه هم درس او داغه هم عصر او عمر کې تقریبا یو دی زوی کور جوړ کو ډیر مال پکې ولګاو نو امام ابن سیرین ته چاوي زوی خو د کور جوړ کو ناغه ما را باسن زما سره پروا نشته که زوی داسې کور جوړی چې غل څه فائدہ ور کوي او بیا حدیث ذکر کو چې نبی علیہ السلام فرمایل اذا انعم الله علی عبد احب ان یرا اثر النعمت علیه کله چې الله په یو سری باندې انعام وکي احسان وکي نو دا خوښي چې دا هغه د نعمت اثر په هغه پروت وي کنه او د آثارو د نعمت نه ښایسته آبادي هم دي چې سړی جوړ کړي ځان له او ښایسته جامې هم دي کرتبي دې مقام کې لیکلي دي من آثار النعمت البناء الحسن والثياب الحسنه لیکن نور علما لکه حسن بصري وغیرہ باغی بد ګڼو او حدیث پیش کو دې باب کې اذا اراد الله بعبد شرا اهلك ماله في الطين واللبن کله چې الله دې او تند شر ارادو کې کنه داغه مال په خټه لوټه کې تباہ شي پیسې جمع کوي او رالی او کور په جوړي دا ټول هغه یو بل سره د ابن سیرین رحم الله مقصد دا دی چې طرفو په کې نشته هو مضبوطه آبادی ده دا نه چې بیا د دنیا د متکبرینو بادشاهانو په نمونه جوړه ایو بل سره پکې سیاله کې چیرې پلان کې د مې په شکل پکې بر ډیګې جوړ کړی دا او زه په کې د اپ په شکل جوړوم او پلان کې د ستوري په شکل جوړ کړی دا زه به په مې په شکل جوړوم بیا په کې دا نخري جوړی شي بیا په کې صدا سي چې ویرا ورګ نورې خسته کو نو په هغه دیوال چې سوره پیسې لګی دلی نو دا غي ډبل پیسې په فارمیکو باندې ولګی دا بار ملک نه فارمیکي راغوري او هغه دیوالونو دا چي بیا چې منور لپاره د بار ملک نه پاکستان نه د فارن نه ځان له کبلې راغوري او دا غي چې منې په کې چي دا تومره لوی طرف هو ظاهره د چغار څه دباکی او بیا پیسې ټول پاره کې لګي خا او حدیث کې راغلی وو نبی له صلوات و سلام فرمایلی وو چې کله جبرئیل السلام ته پوسونه دا غنه کول او راغې نو پای کې او تاسو دا کړو کنه چې د قیامت علامې څه دي نو هغه ورته فرمایل چې یو علامې خدا دان تلید الامت ربتها وین زباخ فلا مولاګه وزيږي مانه د مور نه بلور پیدا شي او غلور به په مور باندې نیغه نیغه کیږي چې ته پس نه پوهېږي او زه پوهېږم ناغه لور به مور ته نیغه نیغه کیږي او خپل مور به ډېره جاهله او ډېره ناپوهه ګڼي او بل وان تر الحفات الغرات العال ترعاء الشاء يتطاولون في البنيان داسې خلقو چې هغې پرون خپې یبلي وو پردی ګډې بېزې به سرولې او نن باغی داسې مالدار شي چې په آبادو کې به یو بل سره سیالې کوي سیالې به کوي د دې وجنا سلف دا مکروه غنلیو بدی غنلیو او بلکې کم جیداد او کم دولت او کم پټی یا کم کور چې هغه سره د الله د دین نه وباسي ا دې بیا غي تن سميږي ناغه حرام لکه حدیث کې راغلی ولا تتخذوا الضيعه جدادونه ما جوړوي ولی ټول عمر بیا پاغه کېړه مې او تر مرګ به جوړګا داسې کوم او داسې کوم نو دمر الله بندګې ته اوسګار شي نه به د الله دین اغا اوریدو ته اوسګار شي دا خلری خبره چې بیا ته یاد کې او یا عمل پیو کې ټول زندگی به برباد شي د شپه ته کاله 50 کاله زندگی چې پدې کې دا 13 کاله خو پړند تخره تیر شي شړې پیړو بوئګین چې څنګه لاړو ادا باقی 13 کاله پې کېم دانی مې شپې حساب کا نو دا الله بندګی دې نه تباش برباد شي او په اخر کې به الله سروري اکثر داتو شي چې اخیره هم برباد شي هر څه ختم شي کنه نو دا مطلب نه و چې ته دنیا کې اوسې کنه نو دنیا کې ځاله باده مې جوړو دی ابن سیرین رحم الله مطلب دا لري چې کاغذان له دا باده کوشش کی خپل کور جو کنه سبا خبره خونه ده خدا رچی سراب بنی پا دیکی دیکیم دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی تو گورا نحا بی بیانی دیو سر تا سر پا یو خزائی اغا سر نحا بی او نحا هم پا دا سی خاندانونه کی چیو چت خاندانونه دا عربو دا قریشو دا سر او بیا که پرس که بازی پا کدا اغا سبایاونا را غلی دی چه اغا دا وینزو پا شکل که ورست رسول اللہ زاده کرده لکن صفیہ رضی اللہ عنہ یا جویریه رضی اللہ عنہ ناغم گره دا یهودو پوچتو کورنو که وی دا خویه ابن اختب سردارو دا غلو روا دا سی وای چې دا لوی بادشاہ لروه دا شانتی نور ایم دی لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوټه کې څنګه وي عثمان رضی الله عنه په دور کې او تنوی زلاله مو د نبی علیہ السلام هغه کوټه وګ کې ګرځي ما به لاس لاس کنه پر 76 بجنګي دا مانه داغه د پاسه د کجورو تنې پرتی دی او داغه د پاسه داغه پوستکی شولې دی او خوره په چولې ده اباده دا داسې دی کني نو لږه نشو جوړولې که سړی دا وي چې سمې به نه وای سمې چې داغه کمر وره بده چایي سمه ولا الله ور کړو ولیکن هغه په دې باندې وخت نه ولې نبی رسول الله فرمایلو زما مثال خسرې لکه اوسړې دې مسافر دې په لار روان دې ا دې ونې د لاندې لک سات د پار ایثار شي دې د پار چې لګ دمو ته وکم نو دغه شانتي زه روانې مخې ته ادا لګ د دمې زه دې بس لکه سړې سوري باندې کینی لګ ځان ته مکی خلم له وچه کی مسافر دې په لار روان دې نو دنیا مثال هم دغه شانتي دې ولې مونږ روان یو او دا هغه وخت نه الله زموږ تقدیر کړلې چې لازمه کا اسمانونه نو پیدا کړی 50 زره کاله مخکې چې دا فلانې بنده برازي او ته په اتوارو کې را روان وې یو پلار د شان د بل پلار شاته تلی او د بل نبل تدلی د بل نبل تدلی اپ اخر کې وجود تراله په مختلفو طریقو اتوارو باندې د نطفه د شکل نه راواله تر جنینه پورې او بیا دنیا تراله بیا په دنیا کې پتا حالات راځي د ډوکوالي حالت ته او هم سړی نه پويږي لاسو پینځلو سو کال پورې اخو د ځواني حالت ته چې هغه اصل کې د زده ژوندګي نه چھوڑو خلاصه ده چې هغه لس 15 کاله دا سړي خصوصا د 1514 کال نه چې واخره کنا اخو تر سلويختو کال پورې اخو به سړی نیم جوړ شي دا د زور عمر دی او هغه دنه په نور څه کې ضایع شو برباد شي کنا نو دا ډېر افسوس خبره وي ځکه ډېر لږ عمر دی کنا عمر دغه شپې تو او یو په منځ کې چلیږي د امت او پای کې هم دې په دې کې ضایع کړي خو بار صورت کدی د خپل ځان د خپل هغه د پاره جوړی هغه بد نه وو او دا نه چې کار ورته وي بس یو بنگله جوړاو بیا هغه نه خوخنه بل جوړاو نه بیا هغه نه خوخنه بل والی نه بیا هغه نه خوخنه بل والی نو بس لګیا یو پدې کې بیمار راځي ښه له تخنی شغار څه دی پاتې شي د څه جمع کړو کنه د سرو سپینو د آبادو په شکل کې د جیدات په شکل کې هغه ته پاتې شو او دې ته مخ کې لاړ ښه نو څه फायदा ناغه وتا د نعمت په شکل کې خې تتخذون من سهولها قصورا او تنحتون الجبال بيوتا فاذكروا على الله نياد كي احسانات دا الله انعامات دا الله ولا تعصوا في الارض مفسدين او مگر زي پزمگا کے فساد تو ان کی آس یہ مسل کے فساد تو ہوئی خدا سے ترکیب چراشی دیتا ہوئی بنا دے پا تجرید باندے یہ ہو کہ معنی کہ انسلاخ راولی لگون تا لا تعصوا في الارض معنی فساد مکوئے پزمگا کے خورستو مفسدین ناروان نے کنا نو مگر زی پزمکا کی فساد کو ان کی روانی کو ان کی نو قال الملأ الذين استكبروا من قومه اوی غٹان وغا کسانو چلوی کڑے وا دا قوم دا دنا ہمیشہ دا غٹان دا دین خلافی غریب سڑے اکثر دین سر عمل گری یا دیتا نی اوزگار چا غبی آلگی او پا دین بانی ردو لگی ردین والا خلاف کی گی اخفل معاش فکر کے دے استكبروا من قومه تکبروا ان عبادت اللہ ذات کی ابن جوزیوی للذین هغه کسانو ته استضعفوا چې کمزوري ګڼل کېدل کمزوري ګڼل کېدل د وجې د غریبانو مال وسره نو من حیثیت المال لمن آمن منهم آغا چاہتا چی مانی راوڑے ودا دینا دا لمن آمن منهم دلللزین سزعفون بدل لگنا مانا لوی کونکو متکبرین و مترفہین و آغا کسانو تا چی مانی راوڑے و کمزوری و غریبانانو اغیتے وی اتالمون ان صالحا مرسل من ربی آیا تاسو دا یقین کوئی چی صالح علیہ السلام را لے گلے شوی دے دا طرف دا رب خپلنا تاسو یقین دے چی دا پیغمبر دے نو قالو اغا نیکو کسانو وطوئے اغا غریبانانو چی انا بما ارسل به مؤمنون یقینا من پاغ اصو چی دیرا لے گلے شوی دے پاغی ایمان لرون کیو زمان کو بیمان دے یواز دے خو نا دبانے خو خود ایمان دے چی پیغمبر دے خود چی سراول دی پاغی مم ایمان دے چی دا اللہ را طرف ندی و دا اللہ دین دے نو قال الذين استكبروا اوی اغا کسانو چی لوئی کڑیوا دا اللہ دا بندگینا غٹانو انا باللذی آمنتم به کافرون یقینا مون پاہا غصو چی تاسو ایمان راولی دا پاہی کافریو من انکار تکو مونگے نمنو دا تاسو چی سمانے کنا دکا مونگے نمنو نو بدماشی شورو کلنو نو فاقر ناقتا نو حلاک اکڑا اغا اوخا اقر اصل کې زخمی کول ته وي اخپی ولا کټ کړی رستو براشي چې دا کار یو تن کړل سورې قمر کې براشي چې فنا دا صاحبهم فتا طاف اقر دی غفل مرګري لا आवाज ورکو ناغراغه او هغه اوخه هلاک کړ زخمی کړه فتا طاو هغه ټول راغه صفاقر اوخه هلاک کړه نو کار یو تن کړل قزار ابن سالف کړه دې او دې مسل کې دي کې او خزوا ډېر خيسته مو او دا ډېر مال او ساروي او هغه په دې ډېر تنگ شو چې خي اورز بر دي خو زمو ساروي بدغه شانتي ولاړي یو کم کس اوم دا او هو وجلا نو یې زبا او سره نکاو کما دور دور مال بوله ورکم دا بدبخت را فاسد قزار ابن سالف او دا چلو صالح عليه السلام هغه باندې خو وس نه رسیدو ولې هغه د قوم د سر په کسانو کې داسې کورنۍ کې الله را لېږلې چې دوی اوس پاغه نه برکېده خدای خو کولې شو چې دا معجزې هته کو اهانت وکړو کنه ناغه وجله خو سوال دار چې دلته خو ټول ته نسبت وکړي چې فاقرون ناقا او سورې شعرا کې به مراشي فاقرون ناقا التم جمع ذکر کړي دا پیدا ځکه دا قانون دی چې الفاعل والکاتم سویانه یو سره یو کار کوي او بل په غلې نه دا ټول یو برابر دی په درجه کې ځکه هم ته ویلې دي چکله تاسو ناروا ہوئی نو پلاسه بنګه انکار پیو شو کنه نو کپلاسه نشه بن کول دا وسمنی په خله پیرا دوګه نو که د خلی وسمنی ناغزه کې مشرکیږي نفرت ته اعلان شي دا دری صورتونه دی نو پته ولګی چې دی وسره ملګری نو خو چې کله دلته ناس ته او خوشاله دی او خان دی وسره نو دی ملګری دی وسره ایسابی کې بداغه ملګری دا دینو چې مان نه کړي پلان کې کړي یو شریر دواړو یو حکم دی ځکه الله ټول د نسبت په فاقرون ناقه یو جواری کې بل ولار دی خان دی ودا یو سارام تو کوي بلولال دی هغه سره خوشاله دی او پر رضا دی یو ډم تو کوي دوپړې باجی غغی نور ناروا کوي ا دې وسره ملګری دی پاغې کی اغي ناروا وي دې وسره یو دې تاړی وي ندی وسره ملګری دی بالکل اغي سره څنګه چې اغي دینو داسې دی دی بالکل حزون به حزوی برابر په برابر هیڅ فرق پکې نشته دواړو کې ښه فاقر الناقا ناغي زخمی کړوخه واتاو عن امر ربهم او سرکشی وکړه د حکم در بخپلنا حکم درب سو چې یو الله بندگی وکوي حکم درب سو لا تمسوها بسو دی اوخه ته به هیڅ تکلیف نه ورکوي او قالو او داسې اموي یا صالح اتنا بما تعدنا وصالحا راول ممتاز سچت دې مونږ یاره پیش کومتا ان كنت من المرسلين کئ ته لګلو شونه کته د انبیاونه کنا نو ځکنه په مونږ عذاب راولا دې کې دا خبره دی پخله باندې کړي دا ظاهر خدا له چې قول پخله کړي او کدا خلی نه دي ته قول حالي وي یو قول لساني دي قول حالي بیا ډېر خطرناک دي قول قالینا یو هغه خبرې چې سړی پخلو کی یو غل چې عمل کی لکه وطن ته توه دا وبدي خور اوړه اگر ته پخلو وي نه اوړه دیکھو انکار کو زم صورت دار چې توته وبروړه هغه ته راځي کو یا خور وانش دي ته عملی انکار وي کنه نو دی چې دا کار کو او خې زخمی کولا یا یو تن زخمی کولو دی پر رضاو نو مطلب یې څه ځکه نه عذاب راول ځکه صالح علیه السلام خو ته ویلو چې کتا سو دی او خې ته تکلیف ورکا عذاب براجی کنه نو دی چې تکلیف ورکو هو مطلب دا او چرته شي عذاب کنه مونږه څه پروا په نشته کنه. خو بعض صورت ظاهر دا دی د الله د کتابو چې دا دي په خلوم ویلي دي سرکشه قوم دی. وقالو ویوی پا جبه ویلی دی پخلو چی آ صالح اتنا بی ما تایدونا و صالحا پیش که مونگتا راولا مونگتا راولا مونگتا غصه دی مونگ یاره و عدا یا عدو و عیدن چی مزدری رول دوی او عدا یا عدو و عدن و عیدتن چی مزدری وعدی کول دوی او دل تدوالا کی دیشی خو ظاهره دا چی وعید مناسب دیر دی دا مقام سره کنی دام تا چی مونگ سره کم وعده که غو سره دا وعده و کنه چی رک تاسو دیو خیده سو تکلیف ورک عذاب برازی او ظاهره دا چی دا وعده په شکل د ایعاد که دا مانا دمکی ورکول لیغی تا این کن تا من المرسلین ایتنا پیش که مونتا راولا مونتا راولا مونتا دیمات تا ایدونا آغا سو چی تا مونتا دمکی را که داغی تا مون یره پاغی این کن تا من المرسلین که ای دام بیاونا دلیگلو شونا نفا اخذت هم الرجفا اونی والدیل رجرق فاصبحوا في دارهم جاثمين نوګر زیدل په خپل کورونو کې په زنګنانو پراته جوړه تراره کنه رجفرج فوی اصل کې خوزیدو ده زلزلہ دا جوړه دي رسول یهود کې روان دی رابش ان شاء الله العزیز وش په دایت کې چې په دې باندې سویحه راغلی ده سویحه وی تیز چغې ده ندل ته وی رجفه پراله کنه اول ته وی سویحه پراله وې دواړه پراغلی تعرض نشته زکه کوم وخت چې زلزلہ راځي زلزلې سره یو تیز چغومي आवाज اومي یو غلط आवाज اومو شو د پرینا आवाज دی چغدا او د کتنې جړق دی اچا دام ویلو چې د پرینا په جبريل عليه السلام تیز چغو والا اج څنګه چغو والا نو په دی باندې رجفۃ القلوب راغلې دی زما کنه د خوځېدلې د دې زړونو په سینو کې خوځېدل حق فیل شوخه تا خدت هم رجفه اونی ول دی له جړق د زړو پړې جړق راغې او چا وی جنا ظاهره خبره دواړه عذابونه دي او دواړه مستقل لاغلي دي او ظاهره ده الته هغه ذکر شو دلته دا ذکر شو دواړه عذابونه پر راغلي دي تاروس پکې نشته فاصبحون وغرزیدل فی دارهم پخپل کور کې معنی پخپل وطن کې دار مراد دیار دی مقام کې او یا دار ذکر شي مراد ته وطنی په دې خپل علاقه کې جاسمین جسوم اصل کې دي ته وي چې سړی پړ مخې راشي ځمکې له په زنګنانو راشي که نه زنګونې ځمکې سره ولګي دغه شان په زنګنانو پرېوته پړ مخې پرېوتل ښه نو فتولا عنهم نو روان شو د دی نه وقاله او وی وی یا قومې وقوم زما لقد ابلغتكم رساله ربي یقینا راورسول ما تاسو ته راورسول ما تاسو ته پیغام در رب خپل ونصحت لكم او خیر مې ولټو ستاسو ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو مینه نه کوئ د خیر خواهی کوونکو سره ما قوم تاسو خیر خواهی وکړه د الله د دین بیان مې د ډیر وختو کو تاسو خیر مې ولټاو خو تاسو خیر خوا خلق خوښ نه وي لیکن لا تحبون الناصحین اسنګ چې هغه ویلو نو دا همیشه راته داسې ده چې ناصح د خلقو نه خوښ ولي او در خیر خبره گئی کنه او ظاهر کې هغه ترخی ولي الحق حق مر ولو کان درا حق دا تریخ دی اگر چې دا ملغلری خو دې تریخ د دې وجنه د دې توکي بدی شي خو دې مقام کې خبره واه هغه دا چې د مخ داغینه واړو او بیا غی ته وی وقوم زما هغه زره خبره کوي کنه نو مړو سره خبرې کوي نو دې کې یو قولدار چې او ټیک د مړو سره خبرې کوي خدا را تحسر د پاره د افسوس د پاره لکه یو سړی دی او زوی داغه خبره نه مني دیو ته دا کار مکوا دا مکوا او غا غو کی او پای کی مرشی نو دیو ته ما خوره ته ویلیو چې دا چې مکوا دا زه مطلب دا نه چې دی اوری غنی دا اظهاری دا غا افسوس چې ما خوره ته ویلیو چې دا روانه مکوا شیطانت مکوا خو تاسو نو پرې خو ده کنه او چا وی وی دا ټیک ده چې دی دا خبره اورېدلې ده چې کوم دی پیغمبر وته کړی ده خدا معجزه را ده هو لکه روح المانی لیکلیو دا رنګ نور علماء لیکلیو چې دا معجزه را مختص د انبیاو سره لکه نبی علیہ الصلات والسلام چې په بدر کې کله کافر وجل شو او یاد کنه داغي سورماغان ابو جهل غوند مشران او هغه بیا بانډار کوي ته ورزول شو کنه نبی علیہ السلام هغه راغې ته و دیدو او ته وی وی هل وجدتم ما وعد ربكم حقا الله چې سواد تا او سره کړي وسنګ او حق دا کنه عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی وی یا رسول الله اتکلم اجسادا لا ارواح لها دا الله رسول داتي جسوس سره خبرې کوي چې روح پکې نشته نبی علیہ الصلات والسلام ته مان ته به اسما منهم تی زیات خد دین نوري ان دی اوس خوري ستان هم زیات خوري نو بعضی کسان دا غینه دلیل بیجی امر یوري دی کنه په کوورین څه چل بو شو دی کنه ولې دومره په دې باندې خفای زو ویری څه چلو شو هو یو دا چې حدیث په خپل ځای خزان ته حنفی مو آیا یو غره د داوی کې د مذهب منم او حنفی ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسو مړی نوري پتاوې دیوبند کې شتا زړو چاپونو کې ډومبې جل 97 صفه کې د امام صاحب قول لا نقل کړی امام ابو حنیفه رحم الله کې نزدیک مرده نه سنتي اردو کې دا ټول دنیا کتی شي کنه دا ټول دیوبنیان سور جزان ته وي آیا ځان غیته منسوب کړي دا ټول متفقہ فتاوا ده نه خوې نوري او دا غین علاوه فتاوې غرايب کې دا خبر را نقل کړی د امام رحم الله بلکې دا خبره د سیانه دا تفهیم المسائل کې شیخ قنوجیم نقل کړی دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د کوفه په مقبره کې او سړی ولید او هغه براته قبرونو ته بولاړو غی سره به خبرې کولی یو څه به پلان کې آګه ته څنګه او څه چې راغلی مونږ تاسو ډېر خپایو بیا بل خبر دوی پلان کې لاله ته څنګه څه چې زمونږ راغلی په مونږ ډوډۍ نه لګي سات ډوډۍ پرې کې دا بل نه راغلی به دې به چې راغلی قبرونو ته خبرې کولی ناغو ته دې خوراشه چې غراغه او ته وی پېز تا وینم سور ودیو شو چې زه راځي نو حل اجابو لکا دې تعالی ته جواب درکو یا ته چور سره خبرې کې ناغو ته نه جی جواب هو نه راکړې ناغو ته وی سوحقن لکا و تربت یدا کیف تکلم اجسادا لا ارواح لها لا يسمعون صوتا ولا يستطيعون جوابا ولا يملكون شيئا خف ترتیب و خبر او کړه یو تباشی دا سنت داسی جسو سره خبره کوي چې روحونه پکې نشته روح خو غلانیک سره د جنت ته تللې اکه ناکار سره د روح جهنم کې ده کنه لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې فرشتي راځي یا د رحمت راځي یا د عذاب راځي کله رحمت فرشتي راغلي او هغه د بنی آدم روح وړلې نه نیک سړی نه خو تللې جنت ته اکه دا عذاب فرشتي راغلي جهنم ته تېدل ته خنيشته کنه نو ته څنګه داسې جسو سره خبرې کوي چې روح پکې نشته امام ته وي او دې خبره نه وری او کوي ویری نو جواب نشي درکول او که جواب درکې هم نو ستاسو قبلول نشي نو په وس کې سشته دا ول نه خو خبره و نه وری لا يسمعون صوتا یو आवाज نه وری او که چته ویری نو لا يستطيعون جوابا د جواب طاقت نشته اکه جواب وکیمو نو لا یملکون شیئا د سو مالک نه دی نو مړی کوئی د خپل کفن هم مالک نه دی تا ته دوره مثلا نه معلومه چې کله مړی نه چا کفن پټ کو او د کفن قیمت دومره و چې خو زیات دی قیمتي کفن نه چې په هغه باندې د غل لات پرې کیږي د احناب او بنیز لسو درهمو کې پرې کیږي کنه د لسو درهمو نه زیات ام فقهای احناب ټول مفتیان دا مسله کوي چې د لات باندې پرې کولی کیږي دا ولې ځکه مړی مالک نه دی اغلا دی ته وی چې او سیز د چا په ملک کې دی او هغه احتراز او حفاظت کوي ته دی واخلي دا غوږ چې راځي مالک نه دی پیسې تا قبر ته وشتي کې دی خو دې په ستاده ملک نه وتی او هغه په ملک کې راغلې دی او جنازي او چې ټول حرام دي که وجه په کې دام دا اگر چې هغه منخت نه ده چې منخت چې خو خود حرام ده کنه خو که منخت نه ده هم ستاده ملک نه وته او هغه ملک کې داخل نه شو دا چې ته لاړو دا کومه پیسې شو بیا ردی نه صفا هغه ته داوي امام ابو حنیفه رحمه الله بیا مړی دا غیر روحونه راځي په بلې نه شوی دا خود شیعهګانو نظریه ده ته مسلمانانو خو نه ده دا غیر په کتابونو کې شته اصول الکافی کې شته او دغه وجه چې علما او پیرت کړی دي شامی پیرت کړی شامی خو مشهور حنفي هغه وایي به موږ ځکه کافر وایو شیعهګانو ته چې هغې وایي وی مړی دنیا ته راځي دغه شان تحفه اسناچر کې شاه عبدالعزیز هم وایي هم دغه شان قرطبي هم لیکلي تفسیر د سوره یاسین کې اولم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون دا غايات په تفسير کې غوم ویل دي دا خو متفقه په اصل او دي بیا مو روح راغله له ببلې ناس ته هله لړ مې لو په حق افلانه په حق و امام رحمه الله وی چې دا بي روح دي ته دا خبره مانی ځان ته حنفي وي او باقي ته په حديث پويږي چې تر حديث نه دلیل نيسي نه ولا خدان ته زمو قلد ما او دي غاړه چې کله د خپل بدعت ثبوت لپاره خبره شي بیا په حديث ته لاس واچي دا خو استا وظیفه نه ده دا خوستا وظیفه نه ده ته خو د فقه جزئیه پیش کړي ته چېرته ځې حدیث ته لاسه چې حدیث کې راغلی دي او موږ وایو چې حدیث کې راغلی دي نو حدیث ته چا په روایت دی راوی ډېر ښه پوهېږي په هغه روایت چې چا روایت کړي ده قتاده رحمه الله ابن دعامة السدوسی هغه تابعي دی چې په سترګو باندې ړوندو مادرزاد پیدا ړوندو هغه وایي ما لا په ژوند کې څه شی یاد کړی نه دی چې زمانه هېر شوی بیا لوی حافظ دی او دغه روایت راوی هغه څه وایي قال قتادة بخاري کی اور پس دامو گورا قال قتادة رحمه الله احياهم الله تعالى حتى اسمعهم قوله توبيخا وحسره وندما الله اغيرا جوندیکلو د نبی علیہ السلام وینا او تورو له مقصد په گداو چې دي ته خزور نه وشي خ توبيخ وشي او دي خپخ په مانځه اختیار کیخه وای خو را جوندیکلو و معجزه د نبی علیہ السلام نه دا خو معجزه ته شاندل ته معجزه را کاغه او تورو لینی نه دا معجزه را ځکه الله معروفی تفسیر المعانی کې ان ندا بعد الموت على طريق المعجزه مختصه بالانبياء دا خود انبیاء و مقام نکنه. نو بار صورت رون بے خبره اغامو چه دارا افسوس دا پارا کل کل مقصد اغی تا خطاب نی نی خبره او رولی دیر کرتا جماداتو تا خطابو شی. عمر رضی اللہ عنہو تواف کو اچه سنگه تواف کو نو حجر اسود لرو رسید اچه رو رسید نو دا سیود ریدو تا نو حجر اسود سر خبری کئی کانه دیکنه وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك زما تخطر جته او کان دا کان نه چاله پیدا ور کول شي نظر ور کول شي او کما نبی له سلام نی ویلی دل جته خپل کړي ما بچته نه خپل کړي نو ګور دا خلکو توري نور ته ګور دا په لاس کې سنیش دا خو د نبی له سلام غا تابعداري مون کو چې هغه دا سکری دین مونږه کو دارنګ عبد الله بن رواحه رضی الله عنه له غته ولګیدا په تورا باندې باندې والو ته داغه نه ویني روانه قتل او ته خاندلې وی هل انت الا اسبعن دمیت و فی سبیل الله ما لقیت فی غته او خوشوی بس صرف لگا غوندا او داسې چې تا ته در رسیدلې د الله په لار کې نو غته اورېدل کول دا کله کله داسې خطاب کیږي وی د الله بندا او ته چې کوم ځای کې داسې ټک راشي نو بس یو ګور موږ درې دې کې دې مجتهدی اس ځان د مقلد وی او بیا به د قران نه نس پیش کوي او ګوره حدیث کې نه دی راغلی ویلا تا وظیفه نه نه سیبا ته خو مقلد کارس تا کار فقه سره د فقه جزء پیش کا او فقها ټول دا مسله کوي تقریبا کتاب الایمان کې دا مسله راځي ټول دي کی چې او سړي قسم وکړه چې زما دې په الله قسمي چې زما دې فلاني سره خبرې و نه کوم چې څنګه هغه مړ شو ته د مرګ نه پسې و سره خبرې وکړي دې نه حالي تا په فقه کې کتلې دا وې نه حالي کیږي ځکه مقصد د هغه ته اورول او پس دمر نه دا خبره ختم شو هغه نه وي نه یې خو یې نه وري او ته یې اوري نو تر خپل امام نه خپويږي او د خپل فقه نه خپويږي فتح القدیر کې ابن حمام رحمه الله وي دارنګ نور علماء وي چې اکثر مشایخنا علی ان المیت لا يسمع زمون اکثر علماء په دې دي چې هغه وي مړی نه وري وکځان ته حنفي وي او بیا نه وري وستا خوډیره محمد داوی مړی اوري پټول مړی یاله کنه بازی مړی کټول مړی خو پکې کافر مړی مراله هندوانو يهوديانو نصرانيانو دا سور چې دنیا دی ټول پکې رااله اکنه د مسلمانانو مړی دې په اول نه سوچ کې دا په مسلمانانو کې هم بوسه وړلې دي شیعاګان یاده معتزله یاده خوارج یاده سنیان یاده له سنت پال سنت کې بیا غنډلې دا یو باندې دې دا پلانې دا ډینګ ته کم یاله ټول مړی یاده دې ځکه به دې ګډ ورشي چې کوم مړی وایم چې غوري کړه او چې مړی وری وای هر وخت کې وری کنه باز یو قاضو کنه بیا به ګډ وری چې سو ته وایم چې را سار کې وری مسخین کې نوري مسخین کې وری مازیګر کې نوري کار ټایم وری بیا دا هر چا خبر وری کنه د باز کسانو غوري د باز نوري نو بیا هر خبر وری کنه باز خبر وری باز نوري ولا تصفیه به ته کېستا دا وډېر مو بهمانه او بیا نیغ نیغ کې څه کسان نه وتی مړی نوري پلان او دین خلکو یو لوی شی جوړ کړل چې دا غن یو لوی مسله دا وې زاړ وې ورې دو اوس چل بوشي لقد اسمع تلونا ده تحيا ولكن لا حيات لمن تنادي پیرانی پیر رحم الله وي پتاب اورولی خو کته ژوندو ته خبره کړې وي خو ته دا چې خلکو ته خبره کوي چې پي کې رسانش ته روح به نشته نه بته ووري هغه د دې قالو جوړی نه چې ساتي وزي بیا نوري ادي وي نوري وې دا وتر توبېخ د پاره ویلې دی دا هغه معجزه ده کورې دلی مينو معجزه ده فتولانو نو مخه واړو داغینا وقال روان شه داغینا مخړول سي اين روان شه بلخوا وقال ویل د حسرت په تور یا قوم ای قوم زما لقد بلغتكم رساله ربي یقینا راول سو ما تاسو ته پیغام درب زما ولا صحت لكم خير مې ولټ او تاسو ولکن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو مینا نکوه د خیر خواهی که انگو سران بیاو تا بوره ویلا سمود اقاهم صالحا او سمودیانو تا لگل امون خیر خواه داغی یارور داغی پنصب که نپدین که صالح علیہ السلام قالان وی ورطا یا قومه قوم زما او بدالله بندگی خالص که اللہ لا ما لکم من اله غیرو نشت استاسو دا پارا سوک حاجت روا دے داغو قد جاعتکم بینتم من ربکم یقیناً راغلی دے تاسو تا اخکارا دلیل تاسو دا رب دا طرفنا اخکارا معجزات تاسو دا رب دا طرفنا آزهی ناقت اللہ دا او خدا چه اللہ پیدا کری دا پخلو قدرتونو لکم آیت تاسو دا پارا نخدا لکم آیتن دا او خدا دا اللہ تاسو دا پارا نخدا تاسو دا پارا دلیل دے دا اللہ دا وحدت او دا قدرت دا اللہ پا وحدانیت فزروها نو پریک دے دا تاکل فی ارض اللہ چه خوراک کوی پزمک دا اللہ کی ولا تمسوها بسوئن او مر سوی دیتا حس تکلیف فیا خودکم عذاب نلیم کنی او بنی سی تاسو عذاب دردناک کنی راگیر بکی تاسو عذاب دردناک وزکرو او یاد کئے حس جا لکم خلفاء کلچو اے گرزو لے تاسو اباد ان کی دزمک من بعد آدن رستو دا آدیانونا و بواکم فی الارض او زیدر کتاسو تا پزمکا کے تتخذون من سهولها قصورا چو جوڑا وے تاسو نمیدانونو دا غینا بنگلے و تنحتون الجبال بیوتا او کنے تاسو غرونا کوٹے اسمستے فذکروا آلاء اللہ یاد کئے انعامات دا اللہ احسانات دا اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مگر زے پزمکہ کے فساد کو ان کی قال الملأ الذين استكبروا من قومه هو غکسانو چلوئی کڑے و د قوم داغنا هو غٹانو اگر کسانو چلوئی کڑے و د قوم داغنا للذین استضعفوا اگر کسانو تا چ کمزوری گنل کے دل لمن امن منهم اگر چاتا چ ایمان را والے او د دینا اتعلمون آیاتاسو یقین کوئے ان صالح مرسل من ربی چه بیشکا صالح علیہ السلام را لے گلے شوئے دے طرف درب خلنا قالونا غیورتوے انا بما ارسل بھی مؤمنون یقیناً من پاغے چرا لے گلے شوئے دے بے پاغے ایمان لرن کیو قال اللذین استکبرو ہوئے غکسانو چه زان الوے گنلے یا الوئی کرے وا انا باللذی آمنتم بھی کافرون یقینا من پاغ اچھا چتا سی ماندا وڑے دے پاغ ان کو کافریو کفر کون کیو یا یقینا من ہغ س چتا سی ایمان روڑے پاغے نہ منو انکار کو دا گینا فا قرن نا قتا نو ہلاک ایک لو خا وا تا وان امر ربہم او سرکشی او کد حکم در رب خپلنا وقالو او وی وی یا صالح او صالح علیہ السلام ایتنا بما تعدنا راولا منتا آغا سچتتی منگیارا اے ان کنتا من المرسلین کا ایت دلے گلو شونا فاخذتهم الرجفا نونی والدیل را زلزلی ونی والدیل را جڑق فاصبحو فی دارهم جاسمین نو بردی دل پخلو کورنو کے پڑمخی پراتو فتولا عنهم روان شود دینا وقالا او ویویل یا قوم و قوم زما لقد ابلغتكم رساله ربي یقینا ما راور سوال تاسو تا ما راور سوال تاسو تا پیغام در بخبل و نصحت لكم خير خواهی میکړی دستاسو او خیر می ولټ استادو ولکن لا تحبون الناسخين لیکن تاسو مینه نه کوي د خیر خواهی کوونکو سره